ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائے لیتا ہے، چاند جن کی بلائے لیتا ہے، اور مدینے میں میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، زائر کعبہ تم مدینے رسول سن لیجئے، کملی والے رسول سن لیجئے، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دے کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, بے سہارے سلام کرتے ہیں. تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں, ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. قسم ہے تجھے عرض کرنا رسول اکرم سے, اے پیامی میرے قسم ہے تجھے عرض کرنا رسول اکرم سے, قلب مطرب کی ہے حضور تڑپ, قلب مطرب کی ہے حضور تڑپ, اور سارے سلام کہتے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں, سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی بات, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, چاند جن کی بلائیں اور تارے سلام کہتے ہیں, ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کر